život. Ja na kocku stavljao, zbog tebe sam rođenu majku zaboravljao, zbog tebe sam život. Ja na kocku stavljao, zbog tebe sam rođenu majku zaboravljao. Dobijene. Zbog tebe se zamerio i sestri i bratu, zbog tebe sam...